إن شاء الله تعالى كليو نهيسي بورا تنشيليه هابا إلي كيشو إن شاء الله تعالى بعد إذن إمام تجي توانغاليه الشيعة ونوانغالياجه وتوالى وأبو بكر الصديق na vipi ahlu sunna wanaothibitisha utawala wa Abu Bakar Siddiq huyo ambaye wanamuita ni imam dhalim na wanamuita majina mabaya yeye na Umar hasa ukisoma kwenye tafsiri zao za Qur'an katika suratul nisa Allah anasema yu'minuna bil jibti wat taghut wanasema jibti ni Abu Bakar Siddiq taghut ni Umar ibn Khattab والله العظيم كل تفسير زاو ناسو هزبنقوا تفسير إنهم كما شيعة ذكيران وانا وفدهش هوا مصحابة ما توس من جيني سويسكو يزمون بمسكتين لكن والله وما يسامح كل الكتاب هو توس هوا مبانا وكبوة كنا أبو بكر نعمة توس ينقوه كاليس الأفوة تمتو زما هوا ندوزيتو hatutaki mifarakano isiyokuwa ya lazima. Mfarakano na nani? Mfarakano baina ya Hanafi na Hanbali, mfarakano baina ya Maliki na Shafi'i. Hawa hawatofautiani, hawa hawatofautiani, hawa wote ni ahlu sunna wal jamaa. Lakini hatuna udugu na Mashia, udugu na Mashia hatuna. Wao wana dini yao, sisi tuna dini yetu. Na alhamdulillah tumetofautiana katika kila jambo. Hatuko sawa. Sisi adhana yetu sio adhana yao. Hii adhana waliyoadhini mzee sio adhana ya Mashia. Sisi swala zetu ziko tano, twaswali kwenye nyakati tano, wao wana swala tatu kwenye nyakati tatu. Tofauti. كذلك يعني كل جامبو حدث ولا حرج هي جاياو سوهي جايتو سيستو تونا مكة تكلتا تلبية تنسمى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهو نسمى لبيك يا حسين سيستو نسمى تميتكويتو ايوه ملاويتو تميتكويتو wao wanasema tumeitika wito ewe Hussein tumeitika wito wao wao na Mungu wao Hussein sisi tuna Mola wetu Allah tabarak wa taala tunatofautiana nao kwenye ndoa wao wana ndoa yao inaitwa ndoa ya mkataba mut'a wallahi alazim wamewaharibu watoto wengi kwenye hii mut'a muta tathmini tulioifanya Murahat Dar es Salaam kipindi cha nadwa ambazo zilikuwa zikiendeshwa Dar es Salaam mitaa ya Kigogo kwenye ngome ya Shia mtaa wa Murahat kwenye msikiti wa Mbukuzi mtaa ule kuna mimba 30 mimba 30 za muta. Muta ni ndoa ya mkataba isiyokuwa na wali. Kijana na binti. Bas. Mwambie nakutaka nikuoe muta kwa ajili ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم. Nitakaa na wewe katika muda wa miezi mitatu, nitakulipa shilingi 30. Umekubali? Akisema nimekubali, huyo ni mke wako. Yamefanyika na yanafanyika. والله العظيم هي انا مmoja anamwambia mmoja katika mafadhi wetu mimi nina muta nne hapa Dar es Salaam na huyo kijana ni mwanafunzi anasoma kwa chuo cha Mashia ana binti aliyemwoa muta Ilala ana binti wa Mut'a Tabata, ana binti wa Mut'a fi wapi huko? Ndoa hizi sio ndoa zetu. Binti yako anaolewa, mzazi huna taarifa, mimba atakayoipata itamhusu yeye, kwa sababu ule muda ukiisha ndoa imekufa pale pale, haina talaka. Talaka yake ni muda kuisha mliowekeana, miezi mitatu ikifika ndoa hakuna. Kwa hiyo kama mjamzito, shauri yake na mtoto wake, mimba 30 za Mut'a. Hawa watu, haya ni mabalaa yao. Sisi tuko hivyo, hatukubali hii. Hakuna anayeridhia binti yake afanywe haya, dada yake afanywe hivi. Kwa hiyo wao wana utaratibu wao na mambo yao, na sisi kadhalika tuna dini yetu na taratibu zetu. Sasa iweje apatikane mtu katika Ahlu Sunna au aweke ngome hawa? Hawa si wa kuwekewa ngome, hawa ni kufichuliwa mambo yao, jamii waelewe. Na kuyafanya hayo ni nasiha kwa ajili ya dini. Sisi ni Ahlu Sunna. Hakuna umoja baina ya Ahlu Sunna na Shia kwa sababu ya kutofautiana kwa itikadi zao na mifumo yao kwa ujumla wake. Lakini wanarubuni, wanarubuni wasu kwa misaada. Sisi tumezunguka katika mikoa ya Tanzania bara, tunafika mahala tunapewa taratibu zao na mambo yao wanayoyafanya. Mikakati yao ni migumu, mikali, wana mikakati ya mbele. Na ushia wa kipindi hichi ya miaka 10 sio ushia wa miaka kabla ya hapo. Nguvu yao imekuwa ya ajabu kubwa, wanawateka vijana. Wanawateka vijana. Wameanzisha vyuo Dar es Salaam, mitaa ya Mbezi kule. Mabinti waliofeli darasa la 7 au form 4 wanawafundisha ufundi, wanawatia ushia. Mashule yao, ukimpeleka mtoto kwenda kusoma, kwenye kujaza fomu kuna kipande kwamba atasoma dini hapa hapa au dini atakwenda kuisoma kwao. Kwa wale wanafunzi wa dei, ukisema dini atasoma hapa hapa, unaondolewa 30% zaada. Yote haya nini? Kuwavuta watoto wa Kiislamu kwa kuangalia udhaifu na ufukara wa Waislamu wenyewe. Wilaya ya Chamwino Dodoma, tulipofika imam katika msikiti ya Mashafii anatuambia hapa kuna hauza ya Kishia, kila Alhamisi wanachinja mbuzi 40, wanagawa nyama bure. Ndio haya yanawasibu baadhi ya ndugu zetu huku, visima tu vya maji. Na shule ya vidudu, akaona kwa majambo kubwa akafanyiwa, kwa namna ya kwamba akiambiwa hawa hawafai, anasema nyinyi mnaofahamu kwa wapi? Hafai ya kuchimbia ya kisima, hafai ya kutengezea ya nasari, nyinyi mnaofahamu kwa wapi? Kwa Waislamu, muwe na ghera na dini yenu, muwe na ghera na uchungu na dini yenu, hasa kizazi. Wao hawakuangalia wewe, wanaangalia watoto wanaokuja, ndio wanaowataka. Naomba mtu fursa na sana. Maswali matatu. Karibu. Naam. Ni mmoja wa kanisa tunaambiwa ni mashine ya siku ya dunia. Alafu na vile vile katika nguvu kubwa ya mashine ya kiakili. Naam. Sasa hivi tunaona nini ndio kufahamu hiyo kitu kile ndio ndio. Kweli. Alafu sehemu ya tatu kitu ni kwamba kuishia nani ndio ndio. Asante. Nikisahau utanikumbusha. Shia firaq kathira. Shia ni makundi mengi. Yaani kwenye ushia kuna makundi mengi sana. Katika hao mabohora, bohora na shia. Aga Khani mashia. Ismailia ambao ni wa mabohora ni mashia. Na wako wanaoita Shia Ghulat wamegawanyika makundi zaidi ya 18. Lakini hawa tunawazungumzia sisi ambao wameingia kwenye jamii yetu hii Tanzania. Shia Athna'ashariya, Ja'fariya, wanajiita Ja'fariya au wanajiita Imamia. Hawa ndio wanaofanya da'wa. Shia Bohora kadha imebaki kama vile kabila. Huwezi kukuta Bohora Mwafrika. Singa Mwafrika. Lakini Shia Athna'ashariya hawa wameanza kufanya kampeni zao muda mrefu. Tangu alipokuja shekhe wao Rizzi. Miaka hiyo. Na yeye ndio sababu akamuingiza ushiani bwana mmoja alikuwa Ansari Sunna. Mnyamwezi wa Tabora Urambo akiitwa Juma Mayunga. Omari Juma Mayunga. Alikuwa Ansari kaingizwa ushiani na huyu Muhindi Rivs. Na ana vitabu vya Kiswahili viko ameviandika Rivs. Mimi niko navyo baadhi. Yeye yule akawa anapiga kampeni sasa kuwaingiza watu weusi ushiani. Zamani dini ya ushia haikuwa na soko. Iko ajulikana dini ya Wahindi wenyewe wanafanya mambo yao huko wanajipiga piga basi. Na walikuwa wakiandamana kipindi cha Ashura wakati wa usiku wakichelea watu kuwaona. Sasa hivi wanafanya mchana dhahiri shahili kwa upe. Sababu tayari kuna mashia golo, mashia weusi nao wameingia katika ushia. Haikuwepo dini hii ya kaimia kaya nyuma. Yaani kwa Kiswahili shia haikuwepo jambo hili. Kwa hiyo Shia wako makundi mengi. Kundi ambalo sisi tulizungumza lenye taathira kubwa kwa jamii yetu Shia Athna'ashariya. Hawa ambao wanaingia kwenye vitongoji na miji na vijiji vyetu, wanatujengea mashule, wanagawa pesa. Tulipofika Bukoba, wilaya ya Muleba, wenyeji wetu wakatuambia kuna msikiti wa Mashia. Katika kuwavuta waumini wameweka pesa msikitini, atakayeingia kuswali alfajir anapewa 1500. Swala zilizobaki 1100. Wako ndio. Pesa 1500 alfajiri leo, alfajiri kesho 1500. Ukiweka hiyo ukiweka ndani ya mwezi na shilingi ngapi hapa? Ukijumlisha zile za dhuhuri ukichanganya na alasiri. Wanachanganya dhuhuri na alasiri na magharibi wanachanganya na isha. Wanafanya hivi. Duga Mafaroni kama waelekea Mombasa, Duga Mafaroni wana kambi yao pale. Sheikh wetu hapa pale anatuambia ndugu zake wameingia ushiani. Ndugu zake kabisa. Na ikifika Ramadhani kila mshia anapewa bahasha ya kaki yenye shilingi 1050. Anapewa mchele kilo 10, sukari kilo 10, mafuta kupikia. Wamejengewa nasari pembeni na wana primary. Kusoma bure. Kuna mstari mtakayotoka hapa jamani. Hawa ndio mashia wenye taathira katika jamii yetu. Shia taathira. Kuna la pili. Nguzo kubwa katika nguzo wanazotegemea mashia ni takia. Takia maana yake nini? Takia ni kudhihirisha, kumdhihirishia anayekhalifiana na wewe kinyume na vile wewe unavyoitakidi kwa lengo la kumchota na kumuingiza kwenye ushia. Kwa hiyo Shia anaweza akaja akaswali pamoja na sisi. Akaswali, akaswali. Bali kuna kampeni wanazozifanya wanaokodishia vijana nyumba jirani na misikiti wanaoitaka. Haya tumegundua kule Dar es Salaam. Vijana wanaweza akakaa mtaa huo, mtaa kama atafagia kapeti, kafagia, kasafisha, mara kasafia choo. Paka wazee wa msikiti wanaanza kumpenda. Kijana mara anafaa kwenye kamati. Kijana mara kaingizwa kwenye kamati. Mara anakwenda, mara anaadhini. Mara anakwenda, mara anapiga swala. Mara mwisho anakuja kutoa makucha yake. Ameshaathiri wakati huo, ameshapiga kampeni, watu wamemuelewa 15. Anakuja kuleta ushia katika msikiti. Au baada ya wakati wanaweka hawa ili wawaeke ngome. Kuna msikiti pale Kigogo unaitwa Masjidul Islah. Rounda bauti ya Kigogo kama unaelekea Ubungo kwa njia ile kulia kwako kuna msikiti na ghorofa. Jirani yake msikiti ule kuna hiyo ngome ya Mashia. Takriban mita 70 au 50. Takriban au mita 100. Kuna msikiti pale wa Jalala Shia. Tukaomba nafasi katika ule msikiti sababu katika sehemu iliyoathirika sana na ushia Kigogo. Kigogo kwa sampuli yake. Wanafanya takia. Katika takia wanaifanya, wanafanya usafi mabarabarani. Kwenye mitaro wanafukua, wanatoa michanga, wanatoa matakataka. Wanapita nyumba kwa nyumba, wanaandikisha watu. Mko wangapi humu? Lengo lenu ni nini? Sisi ni msikiti hapa Masjid Ghadiri. Nataka tujuane tu Waislamu tunaoishi katika maeneo haya karibu ili mmoja wetu anapopata na tatizo basi tuweze kumsaidia. Sio kusikia kama kuna kusaidiwa mtoto wako asome shule shuka kadha wakadha watu wamejiandikisha. Wallahi alazim. Na wanatoa pesa. Pesa wanatoa. Hasa wanawatuika wanawake wamewateka wengi sana pale Kigogo. Dokta mwanamke Shia mume wake ni Msuni. Hilo lipo. Kwa hiyo Shia anaweza kaja nyinyi mfano mna hadhara ya Maulidi. Kwa wale wapenzi wa Maulidi wanasema sisi Shia Ahlul Bait tunakuja tutatoa mifuko vipolo 6 za mchele juu yetu. Ndoo 4 za Korea juu yetu. Na pesa ya imamu kama hana nauli juu yetu. Wanafanya hivyo. Nyinyi mwanza kuwapenda kwamba hawa ndio wenzetu. Mpaka majuzi kati hapa baada ya mashaikh wa kisufi waupiga Maulidi baada ya hisnadu wasilikuwa zikiendelea katika miji ya Dar es Salaam kuwatahadharisha watu na kuwabainishia watu na kuwafichua mashia na itikadi zao wakawa wamezinduka baada ya mashaikh wakawaambia wanafunzi wao kwamba wale tunawaita mawahabi wale ni bora kwetu mara 1000 kuliko hao wanokuja kwenye maulidi yetu wakatuchangia. Hawa itikadi yao si itikadi yetu. Akiwa anafanya yale kwa lengo la takia. Na anaweza kaja Shia akamwambia nyinyi mmtukana Abubakar sisi sisi atumtukane Abubakar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wallahi alazim anafanya haya. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu takia. Takia wao inawaruhusu wafanye chochote. Kwa takia ya Mashia ni hii. Kumdhihirishia mukhalif anayekhalifiana na wewe kinyume na unavyoitakidi kwa lengo. Sasa kaja hapa sisi wote ni Waislamu jamani. Hizi ni tofauti za madhehebu tu. Shia ni Waislamu. Mbona sisi Maka twaenda? Mbona sisi twaswali? Hii takia. Hii ni dhehebu tu la tano. Dhehebu la tano. Wana kitabu. Wana kitabu chote cha Kiswahili niko nacho. Wameandika madhehebu tano za Waislamu. Sisi tunafahamu madhehebu ziko nne. Ni madhehebu ambazo zimeshuhurika ziko nne za Ahlus Sunna. Shafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Wao wasema na kuna madhhab al-Ja'fari. Ja'fari. Kwa sisi ni madhehebu tu hizi. Tulafu za madhehebu. Lakini hatuja tofautiana kwa madhehebu. Wao wana dini. Na hao wana dini yao. Hawa watu wa madhehebu hizi nne hakuna yoyote miongoni mwao anayekataa ukhalifa wa Abu Bakar, hakuna. Kama mbona mashafi hawamtaki Abu Bakar Siddiqi, hakuna. Mbona Maliki hawamtaki Umar, hakuna. Mbona Hanafi hawamtaki Uthman, hakuna. Lakini wao wanawatukana na kuwakufurisha na kusema maswahaba wote wameritadi isipokuwa maswahaba wanne. Nani anajua idadi ya maswahaba wa Mtume Muhammad? Lakini kadhaa, chukulia peke yake ile siku ya mkataba wa Hudaybia, waliokaa kwenye sulhu ya Hudaybia maswahaba walikuwa 1400 maswahaba, acha waliobakia nyumbani, acha wanawake na watoto. Sasa tujalie ndo idadi hii peke yake haikuzidi, tujalie 1400 wote walitaji, wabakia wanne tu. Huyu mwalimu kafaulu kafeli? Ikiwa mwalimu darasani anasomesha darasa zima la feli isipokuwa wanafunzi watatu au wanne, darasa lenye watu 40, mwalimu huyo anabakishwa? Anabakishwa. Uongozi wa shule unamtimua, hafai huyu mwalimu. Sasa Mtume sallam wote waritadi, hawa wanafunzi wa Mtume wameritadi wote, wamebakia wanne. Kichokesho, katika hao wanne ambao Mashia wanawataja kwenye vitabu vyao, Bilal bin Rabah, Ammar ibn Yasir, Abu Dharr al-Ghifari, Salman al-Farisi. Nasaba ngapi jamani hao? Wanne. Kuna riwaya wako saba, kuna riwaya wako wanne. Sasa tuseme na miqdadi watano. Tuseme na miqdadi. Sababu kuna riwaya wako saba na waliobakia. Kuna riwaya yao wabakia wanne peke yake. Tuseme watano, tumeongeza na miqdadi ni asha. Allah kwenye Qur'ani hakuna aya anawasifia maansari. Nauliza nyinyi Waislamu, hakuna aya ndani ya Qur'ani Allah anawasifu maanswari? Maanswari watu wa wapi? Maanswari watu wa Madina. Allah anawasifia maanswari katika suratul Hashr. Anasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صفتان كما أنصار wale walio uandaa mji, wameuandaa mji wa Madina, walioamini kabla ya ndugu zao. Soma kwenye sira utakuta walikuwa wakija kwenye misafara ya haji wanakutana na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya imani ya baadhi ya watu wa Makka, hawajamwamini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abbas hajamwamini bwana Mtume kipindi kile. Kwa wa Madina walimwamini rasuli alayhi salatu wasalam kabla ya ndugu zao. Yuhibbuna man hajara ilayhim, sifa yao ya pili. Wanawapenda wale wanaofanya hijra wakaenda kwenye mji wao, wanawapenda, hawana uchoyo na mji wao kama ilivyo silka ya kibinadamu. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu, sifa nyingine hiyo. Wala haipatikaniki katika nyoyo zao haja, kwa maana hasada, hawana hasadi juu ya mali walizopewa ndugu zao za ngawira wakanyimwa wao maanswari. Iko vita inapiganwa, mali ya ngawira ilipopatikana rasuli alayhi salatu wasalam hakuwapa maansari chochote, akawapa watu wa Makka. Lengo lake lilikuwa ni kuzihengahenga nafsi zao, muallafati alqulub. Kwa hiyo hawa hawana husda juu ya mali waliopewa wanzi wao, sifa ya maansar, kinyume na sisi leo hii. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. نَوَانَ سِفَانِيَ نَفْسِ زَاوِ إِثَارِ kwa maana wako tayari watangulizwe ndugu zao kabla ya nafsi zao, hata kama wao watakuwa na haja la ukana bihim khasasa, hata kama watakuwa na haja na ufakiri. Wa man yukashuha nafsi fa ulaika humul muflihun, na atakayekingwa kutokamana na uchu wa nafsi yake na maradhi hayo akakingwa nayo akawa anawapendelea ndugu zake kheri, hao ndio waliofaulu. Allah anawasifu ma answari. Sasa ukisema kwamba masahaba wote baada ya rasuli alayhi salatu wasalam walilitaji isipokuwa masahaba wanne au watano kwa kumuongeza Miqdad, hawa watano hakuna hata mmoja muansar. Kwa hiyo hii aya ya Allah, Allah kawasifu watu hewa, kawasifu watu hewa, kawasifu au kawasifu kipindi kile na wasifu walikuwa wako hivyo, lakini Allah hakujua kama hawa wanaokuja anawasifu watakuja kulitadi huko baadaye. Allah hajui ya mbeleni. Moja katika maana mbili, kawasifu watu hewa ambao hawapo, au kawasifu wale ambao kweli walikuwa na tabia hiyo, lakini Allah hakujua ya kwamba hawa watakuja kubadilika, watakuja kulitadi, watakuja kumnyima haki yake Ali bin Abi Talib. Miqdad ibn al-Aswad kwa Yemen anaitwa Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrani kwa Hadramut. Salman al-Farisi, Salman al-Peshia kwa Peshia, Furs Irani huko. Bilal bin Rabah Habashi kwa Habasha, kwa Habasha hapa Afrika, Habasha. Abu Dharr al-Ghifari kwa Taif, Taif kwa Taif. Ammar bin Yasir katokea Makkah. Sasa hii aya wazungumzia maansari, hawa sio maansari. Kwa hiyo tunaona Waislamu kwamba dini iko vipi, naelewa kwamba hawa watu wabaya. Sala inafuata. Alianzisha ushia ni Myahudi. Sisi ahlu sunnat wal jamaa alhamdulillah tuna wanawazuoni wa fani mbalimbali kwenye Uislamu wetu. Tuna wanawazuoni mabingwa wa Qur'ani, tuna wanawazuoni waliobobea kwenye mirathi, tuna wanawazuoni waliobobea kwenye fiqhi kina Imam Shafi'i, kina Imam Malik, tuna wanawazuoni waliobobea katika hadithi kina Imam Ahmad bin Hanbal, kina Bukhari na Muslim. Tuna wanawazuoni waliobobea katika historia, tarikh, kina Ibn Jarir Tabari, kina Ibn Kathir Ash-Shafi'i, kina Ibn Khaldun, kina Shamsuddin Dhahabi Shafi'i. Hawa wanawazuoni wetu wa historia ndio wataja mwisho. Kwa hiyo wanatuandikia historia ya Uislamu, ipo, tunayo vitabu vipo. Wamesema mwanzilishi wa ushia ni Abdullah ibn Sabai al-Yahudi al-Himyari, ametokea Yemen, Sanaa, mji mkuu wa Yemen Sanaa, zama za Uthmani ibn Affan, akenda Madina. Wakati huo huo mkumbuke kwamba vita vya Mayahudi juu ya Uislamu vilikuwepo tangu Mtume yuko hai alayhi salatu wasalam. Chokochoko walizokuwa wakizifanya Mayahudi, bali na majaribio ya kutaka kumuua bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mengi ukisoma kwenye tarehe. Siku moja Mtume anakwenda kufanya nao mazungumzo, kumbe juu ya jengo lililokaa Rasul alayhi salatu wasalam lina uwazi, wana mtu wao ameshika jiwe kubwa, aliangushe limpige Muhammad afe wapumzike na sharia. Jibril akashuka akamwambia Muhammad ondoka. Rasuli akaondoka alayhi salatu wasalam. Wao ndio waliomtilia sumu kwenye nyama ya mbuzi ili afe bwana mtume sasa. Hakufa yeye, kafa sahaba wake aliyekula ile nyama pia. Wao ndio waliemroga Labid ibn al-A'sam Yahudi. Kwa hiyo majaribio haya yalikuwa ni mengi, na Uislamu ukawa unaendelea kutanuka tangu zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ramani inatanuka, mtume kafa alayhi salatu wassalam, Abu Bakar Siddiq anaendeleza alipopata rasuli sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kafa, akaja Umar akaendeleza alipowapaacha nani, Abu Bakar, mpaka wakafika kwao Persia, vita vya Al-Qadisiyya, mpaka wakafika kwao huko Irani na kwingineko zama za Umar. Akaangusha utawala wao wa Kisra, Umar ibn Khattab. Kwa wakaona hawawezi kukabili Uislamu safu kwa safu, hawawezi tena. Kilichobaki ni kuangalia mbinu nyingine. Wakabuni mbinu ya kuingiza kirusi kwenye safu ya Waislamu. Hiki kirusi ndicho kilichosababisha mapigano ya masahaba wao kwa wao. Wao kwa wao. Baada ya kuuawa kwa Uthman, jeshi la Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan. Nani huyu? Alikuwa ni Abdullah bin Saba al-Yahudi. Katoka kwao Yemen Sanaa, akaingia Madina akaslimu kwa unafiki. Kisha akaanza kueneza sumu zake katika mji wa Madina. Mji wa Madina ulikuwa ni mji wa wanawazuoni. Kwa sababu ule msikiti wa Rasuli alayhi salatu wasalam ulikuwa ni msikiti wa darsa. Sahaba yuko pale, sahaba yuko pale, yule ana watu, yule ana watu, anawasomesha. Kwa hiyo fikra yake ikakosa wa kuinusuru na kuikamata. Akaenda Sham, akaenda Misri, akaenda Iraki, huko akapata watu. Na hao watu ndio waliokuja kumuua Uthman ibn Affan. Huyu ndiye mwanzilishi wa Shia. Na mashia wenyewe wanalikiri hilo kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo ukisema kwamba dini ya Ushia ni Uyahudi kwa kuzingatia asili ya Ushia, mwanzilishi wake ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Achilia mbali hilo, yako mambo ambayo yanafanana kwa mashia na Wayahudi. Kuna mambo hayapungui 50. Yaani Shia na Wayahudi wanafanana. Mashia na Wayahudi wanafanana. Tungekuwa na wasaa tungeyataja katika kalima yake maalum kwamba hili hapa miongoni mwa hayo. Mathalan, Wayahudi hawasali isipokuwa mpaka giza liingie na nyota hivi hivi. Mashia hawasali magharibi isipokuwa giza kiingie na nyota zitoke. Wayahudi hawafungui wakifunga mpaka giza liingie. Mashia hawafungui mpaka giza liingie. Sisi Waislamu hatuangalii giza kuingia, tunaangalia jua kuzama. Naweza nikasema jua bado kuna mng'ao, tunafungua. Haya ni katika haya. Kwa hiyo mwanzilishi wake ni Yahudi, Abdullah ibn Saba. Na ndio maana mji wa Tehran, mji wa Tehran, Irani, mji wao mkuu Tehran, hakuna msikiti wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, lakini majumba ya ibada ya Wayahudi yapo. Tehran ile, kabla ya mapinduzi yaliyofanyika, madhehebu iliyokuwa ikiongoza kule ilikuwa ni madhhabu Shafi'i. Ndio madhhabu ilikuwa ikitawala kule. Lakini sasa hivi hakuna msikiti wa Ahlus Sunnah wal Jamaa Tehran. Hakuna. Lakini maabad ya al-Yahud, sehemu au majumba ya Wayahudi kuabudia, yapo. Kwa hiyo msibabaike wala msiwe natatazika juu ya kwamba ah, mbona wao wamesema hawaikubali Israeli? Mbona Ahmed Najadi alisema anatamani aiondoe Israeli kwenye ramani? Ni maneno tu yale ya gushi. Wana danganya watu. Muelewe kwamba wao na Wayahudi ni vitu viwili tofauti. Lakini baba mama mmoja. Sasa la kumshi ambaye la mushi. Kwa ndugu zangu katika imani wallahi alazim, sisi tunayasema haya nasihatan lillah. Hatuchochei wala hatuhatarishi amani. Tunachochea ikiwa tuliyoyasema hayapo wala hawanayo. Hawajaandika kwenye vitabu vyao wala hawanayo. Na wako kinyume na tunayoyasema. Huu ni uchochezi. Lakini tuliyoyasema wallahi alazim yapo kwenye vitabu vyao. Na sisi ni wajibu wetu kulinda mipaka yetu ahlu sunna wal jamaa, isiruhusu kuingiwa na watu wengine au kutoka watu katika familia zetu kuingia katika akida nyingine chafu, kwa kuwa tunaamini kwamba madhehebu ya ahlu sunna wal jamaa ndio madhehebu sahihi, ndio Uislamu wa sawa aliyokuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam. Wakati huo tunawasikitikia baadhi ya maimamu ambao wanakinzana na hii da'wa ya kuwazindua Waislamu juu ya kurubuniwa kwao na kutekwa kwao na kuingizwa katika Uyahudi. Ushia ni Uyahudi. Tuwasikitikia maimamu hawa na tunawaombea Allah awape hidaya, awaongoze. Ni kuto kujua kwao tu. Wallahu a'lam. Na kesho insha Allah ta'ala baada al-maghrib imam amenipa idhni tukoja kuzungumzia utawala wa Abu Bakar Siddiq jinsi ulivyopita, na wao wanaukataa utawala huu. Tutaangalia kapitaje Abu Bakar mpaka akawa khalifa wa Uislamu insha Allah ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin wa jazakum Allah khairan. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.